یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم مما اخرجنا لکم من الارض. ربط دری آیت دما قبل سرداری مخیاتون کی انفاق پی سبیل اللہ تا ترغیبات بیان شل او موانع دا قبولیت بیان شل چی دا اصل کی تمہیدو دا پار دا صحیح انفاق نوز ذکر کے اللہ تعالی مقصد ذکر کے یا ایوہ اللذین آمنو بیا ذکر شوی دا دی خبر بار بار ذکر شوی دا یا ایوہ اللذین آمنو ایمان والاو ستاسو د ایمان تقاضا دار چې په صحیح مصارف باندې د الله تعالی په لار کې خپل مال ولګوي تر ایمان تقاضا ده. او مخکې مې ته ویلی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قول ما توصیت وکړه سړی ته ویلی او یا ایها الذین آمنو قران کې ګوره ورسته د سوچ کوه صحیح چرته ویلی دی بس په هغې باندې عمل کوه بس دغه زما وصیت دی. یا ایها الذین آمنو ایمان والو مبصرین دی آیات د پارا شان نزول ذکر کړی دی خو لیکن مخ کی تاسو ته بار بار ویلی شوی دی العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص سبب اعتبار با د الفاظ عموم لی دا خاص سبب د پارا به اعتبار نه دا برای ابن عازب رضی الله تعالی عنہ روایت دی وی دا آیات په باره د انصار و صحابه کرام کې نازل شوی دی وی کله بچی د انصار صحابه کرامو ونی میوی به پخې شولې خصوصا کجوري وی اذا کان ایام و جزاز النخل کله بچی د کجورو د شوکول وخراغې میوی به پخښوي وی او خپل میوی به شوکولې نو هغه با وی کجوري به راوړلې او د جمعات په د دوستانو په میان کې د مسجد نبوي د دوستانو په میان کې پاغي کې او تار تړلې شی خلکو وا د خپل کجورو نه غونچه کونه راوړل او پاغي کې وځوړن ډول بیا د هغه کم فقرا مهاجرینو په یاکلو فقرا او مهاجرینو منه کم غریبانان صحابه کرام مهاجرین چې واغې براتل او دغې نه به خوراک کاو دغې نه به خوراک کاو خپل میوي راوړلې مسجد نبوي ته د دو ستنو په میند کې د یوې ستنې نه بری ته تار تللی هر چا به غونچک راوړو په هغې کې وین خلاو او غریبانان صحابه کرام مهاجرین هغه به راتلل او د هغې نه به خوراک کوو خو لیکن نقصان پکې وس دا او په یعمد الرجل منهم الی الحشب وی بعضې خلکو به د انصارو صحابه کرامو بعضې خلکو به داسې کجوره په هغې کې راوړله چې هغه ډېره زیاته بیکاره کجوره به وه هغې کې به بیکاره کتلې او درې غونچک په دې میند کې به کېښودله لکه نور خو به ډېر شی جوړن دي که نه دی او په دې میند کې ور کېښودله ویره دې پته به کې نه لګي نو یو به داسې وکړله بل به داسې وکړله یظن ان ذلک جایز د دیو ګمان دا و چې بس دغه جایز دی نو یو بیکاره شی راوړه او جومات کې جوړن دا خیر دی څوک به خوري ته پیسه کې ویره دې به کې پته نه لګي د دې هر څه به کې پته لګي یو زیتا یو بادشاہ راتنو یو زیتا ملما راته بادشاہ حکمو کاغا د علاقې خلکو ته یو غټ ډرمې کېښو د یو ټینکۍ وې دې ته به پی راوړی شو د میلمانه ډېر زیات را ځي نو چې دا ډکه کوي چې سبار دی نه بیا خلک چیرې خوراک کوي د شپې دغه دی سبا میلمانه را ځي د شپې چیرې د شودو نه دا ټینکۍ ډکی هغه یو یو منګې اوبه راوړلې مړه وي د دې پکې پته نه لګي هغه بل هم د دې پکې پته نه لګي هغې هم دغه راوړل سار چې کله بادشاہ راغی نو ټوله ټینکۍ د اوبو نه ډکه شوې ده دې به کې پته لګي د هر چا چې یو یې راوړي بل راوړي هغه یو پکې بیکاره غونچک راوړه زوړه نیکه بل هم راځي هغه پکې بیا غونچک بیکاره کلکوي هغه بل هم راځي هغه بل هم راځي نو خدا ټول بیکاره شې شي خو د صحابه کرامو خیال دا و چې دې کې او موږ د پاره دا به جایز دي په دې کې وسه ګناه نه الله تعالی د آیات د هغې په باره کې راولې اے صحابہ کرامو کله چې د الله تعالی په لار کې خرج کوي نو ردی مال مخ خرج کوي بلکې اوریجنل کم شي چې به خې سیمپل هغه خرج کړي الله تعالی په لار کې جنت په غواړي جنت په دغه بیکار شي باندې اسنه چې بیا جنت دې دغه سی بیکار وي نو الله تعالی دا آیات راولي کوي دا سم کوي بلکې کم یو شی چې تخپل ځان له نخو خې او ځان له ناخلی الا ان تغمذو فيه مگر کچ شمپوشي پکې وکي نو بیا اخلي زور نوٹ دی ځان له نه خوښ کچ ستا په چا باندې قرضه ده او تا له دغسې زاړه نوټونه درکوي ته هغه نه اخلې ہاں کہ بالکل اندر کئی مڑا وای اخلاص یې نرا کې چې سترګي په پټي کې نبی یې اخلي خو نور په خپل طبیعت باندې دغه نه اخلي نور دې الله تعالی دا دین د تر شخکاری بیکار شې اغیل دا زوړ شې ورکی بیکار شې چې مهاجرین ته ورکی ته بیکار شې طالب العلمان له ته ورکی دغه غنګل چې طالب له ته ورکی اول په سوچو کې جزان له خوري کنه خوري یا ایها الذین آمنوا ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم خرج کوئی د پاک غمان نه چې تاسو ګټلی دي علی رضی اللہ تعالی عنہ وی انفقوا دې کې دا امر د فرضیت د فار دی او مراد د دین زکات او عشر تی مراد دی کله چې عشر ورکې د خپل مال نه د خپل باغ نه عشر وباسي دا سیر پټی نه دی عشر وباسي نو کم خشه چې بګی شوی دی هغه د الله تعالی په لار کې خرج دغه سی زکات وباسي دویم قول دا مفسرین دار چې وی دین مراد انفقو کی انفاق وجوبی او دغه سی نپلی دوان مراد دی قاسم خرچه کی د الله تعالی په لار کې نپلی او سشی خرج کې صدقه کې هغه کې یو خشه او ګره هغه الله تعالی لورکا بیکار شی الله تعالی لمورکا بیا مفسرین لیکلی دی د انسان چې د مال په اعتبار سره دوه قسمه انسانان دي یو سرمایه دار خلک چې داغی پیشه تجارتی دکانداری کارخانی داغی او دویم چره جاگیردار خلق زمیدار خلق که غیطوله کی چی داغی جایداد دیر دی آغا زمیداران دی پا دی آیات که اللہ تعالی داغ دوانو قسمو تا اشاره کرده دا یو سرمایدار خلق دی چی داغی پیشه تجارت دی داغی کارخانی دی دکانداریانی دی او دویم آغا خلق دی چی آغا زمیدار خلق دی جاگیردار دی جایداد دیر دی اللہ تعالیٰ دوانو تویلی دی چی خپل مال دا اللہ تعالیٰ پلا رکی خرچ کئی یا ایوہ اللذین آمنو ایمان والاو انفقو خرچ کئی من طیبات ما کسبتم دا پاک اغمان نا چی تاسو گٹھلی دی نو ما کسبتم تجارت دی کڑے دی کارخانی دی گاڑی دی دیتا اغا اول قسم تی اشارو شوالی چی اغا سرمایہ دار خرک دی تجارت پیشی دا دا سی کارخانی وغیر دی من ما کسبتم او دې کې ته یی بات له په ذکر شوې ده په حدیث بخاری کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما اکل احد طعاما خيرا من اياكل من عمل يده من طيبات ما کسبتم پاک مال دی او غاټه نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو مؤمن مسلمان چې خوراک کوي نو د ټولو نه بهترین خوراک یې دار چې په خپل لاس باندې ګټه وکي او هغه اخري بیا دا یو ډیر زیات بهترین شی دی اغا دویم قسم خلق اللہ تعالی ذکر کوي و مما اخرجنا لكم من الارض او اغا سیدونا چی اخرجنا لكم چی راویستری دی منگستاز دو پارا من الارض دو مکینا دا اغا دویم قسم جایداد والا خلق جاگیردار خلق زمیدار خلق اللہ تعالی وی تاثر می چی صدر کری دی اغم دا اللہ تعالی پلار کی خرچ کئی ولا تیمم الخبیث او قسم کوا ادرا دی مال من حرد اغا مالنا تنفقون چی خرچ کوا تاسو الخبیث دیده کی خبیث چیرے پا مانا دردی مال سرده خبیث پا مانا دبی کار مال سرده نو زان ولستم بی آخذی ہی او نئی تاسو اغیستون کی داغی دار پا خپل حق کی پا کتا کستا چرده پا چابانی او حقی نو تا پا خپل حق کی اغا مال ناخلی اغا نوٹ تا ناخلی اغا جوار و غنم و اغا بلشی تا ناخلی نو چی اللہ زان لچه تماتر اخلی نو پاک تماتر اخلی اس مکه کې ری باغ کې ټماټر شری فصل لښوې دي نو هغه صحابه کې مور کا الله تعالی له الله تعالی له چې ورکی د الله تعالی درزا لپاره نو پاک شي ورک خبيث ماده په قران کریم کې شپارس کر تراغلی او پنځه شپږ معنی د دې په قران کریم کې راغلی دي کله راځي په معنا د رضی سره لکه دې آیات کې معنی رضی د بیکار شي او بدی باندې دلالت کوي هغه حدیث چې کوم حدیث تاسو ته ما هوا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ هغه حدیث ذکر کړي دویم کله رضی راضی په معنا د منافق سره خبیث راضی په معنا د منافق سره او منافق تیرې دام خبیث شیرې سوره ال عمران کې براشي یو سل یو کم اتی ایم نمبر آیات کې ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتا یمیز الخبیث من الطیب اللہ تعالیٰ تاسو اسی نہ پریگ دی بلکہ تاسو بان امتحانات راولی دیر پارا چی اللہ تعالی کامل مومن مسلمان او منافق جدا کی. منافق خود سی مال تا دغره کنا اغه تغله دی نو کله چې سخت راشي نو بساغه دغه نه قلار شي. سوره ال عمران یو سل نه او یا نمبر آیات کی خبیث په معنا د منافق سره. نو کله خبیث راضی په معنا د شرک سره راضی. لیمیز الله الخبیث من الطیب سوره الانفال کې ورشي و دیرشم نمبر آیات کی په معنا د شرک سره په معنا د مشرک سره. کل خبیث راضی فمانا د بیکار ازم کی سرا. سورۃ الاعراف کی ورشی ات 15 نمبر آیات کی والذی خبث لا یخرج الا نکدا. سورۃ الاعراف ات 15 نمبر آیات. نو والذی خبث ال دکی فخبث فمانا د بیکار ازم کی سرا او کل راضی فمانا د ترخی تریخ بوٹے. بعد خلق اگے تمار کنڈی وی بعد تکار کنڈی وی پر از مکہ باندې وړې وړې غنی غنی پکی دوسه دا وړې وړې اندوانو په شان د کیڅونه نیولې واړه واړه. نو کله قران کریم کې خبیث راغله د په معنا د دغه ونی سره دغه بوټی سره. سوره ابراهیم کې وراشی شپږشتم نمبر آیات کې مثل کلمتین خبیثتین کشجرتین خبیثتین اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. سوره ابراهیم شپږشتم نمبر آیات کې وراشی بیکار عقیدہ دا سیدا بیکار عقیدہ لکه دغه مار کونډی دا بوټی بیکار عقیدہ سیدا پس مکی وانی پس سر باندې ولاړه دا بالکل غنی دی پکې مې وایم د کار نه دا مال ها من قرار چې ولت ول ور کې وسغه ټول بوټی هغه ته رسیدلې. نو بیکار انسان عقیدہ دغه سیدا معمولی یو دربه ور کړې نه بس وې زماره پلار توبه ده بیا ودا کار بیا بزر سین کوم. نو دی آیات کې الله تعالی دغه وی یا ایه الذین آمنو ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم خرج کوی تاسو د پاک غمال نه چګټلی تاسو حرام مال بنه خرج کوی بلکې پاک مال به خرج کوی. دیو جن حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای سوک چې حرام مال خرج کی او دیر پاره چې الله تعالی په مال ثواب راکی. نو یو خدا چې رد د مال چې قبلې دی نشي د سرقه قبلې کینه. دویم دار چې سوک حرام مال خرج کی نو آغا فیبار فیبارک له فیه در پار پای کی خیر او برکت نشی چولے کی دلیں. او بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل چې حرام مال خرج کړه او د ځان نه دی ورستو حرام مال پرې خوده الا کان زاده ال النار د جهنم د پار دی تو خشوله دا د جهنم د تللو تو خرستا. نو حلال مال و خرج کوی مما کسبتم داغ نه چې ګټلې تاسو و مما اخرجنا لکم او دا او چیزون نه چراويستری دي مونږ ساو د پاره من الارض د مکینه. ولا تیمم الخبيثه وقسم کوي در دي مال منه دغه مال نه تنفقون چې خرج کوي تاسو ورستم بیاخذيه او نه تاسو اخستون کې هغه در په خپل حق کې کستاس په بل چا باندې حق دی نو تیر بل چا نه ناخلی داسې بیکار شه الا ان تغمذو فيه مگر کستر کې پټي کوي پاغي کې چشم پوشیو کوي پاغي کې نو بیا به سرته به زورونو باندې بیا واخلی نو اس چا باندې قرضه ده او داس یو بیکار شیر ته درکې نو تی ناخ لیتی مگر چې چشم پوشو کې مړوي د اغستونه د خزر اوایخ لدی پریک دا وای سم نه راکې دومره پیو کړور. الله تعالی وي دقه چې ته په خپل حق کې ناخ لی او دا خبره وسرو کې چې مړه پریک در اوایخ ل بس دقه مال د الله تعالی په لار کې ملګوا چې دومره طبیعت دی او خپل خراب دی نو د الله په لار کې ملګوا. واعلموا پوه شی ان الله غنی یقینا الله تعالی به حاجت لري ستاسو د صدقاتو نه حمید ستایلی شوی دی ستاسو د صدقاتو ته د الله تعالی ضرورت نشته دی الله تعالی حمید ذات دی ستایلی شوی ذات دی. یو قول مفسرین دار چې حمید په معنا د محمود سره دی الله تعالی ستایلی شوی دی. دویم قول مفسرین دار چې د فعیل په معنا د فاعل سره دی یعنی حمید په معنا د حامد سره دی یعنی کله چې تاسو خپل حلال مال خرج کین الله تعالی د خپل نیکانو بندگانو د اعمال ستاینه کوون کړي الله تعالی ستاینه کوون کړي ستاسو د نیکو اعمالو. حمید په معنا د حامد سره ستاینه کوون کړي ستاسو د نیکو اعمالو. الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم. د دې آیات نه تر د 224 او یم نمبر آیات پورې شپگ امور ذکر کی گی چ متعلق دی د انفاق پی سبیل اللہ سره. پدی آیات کی آغا والا خبر بیانی کی اے مومنان و مسلمانان د انفاق مبارک کی د شیطان د وسوسو نه ځان بچو ساتئ. کله چې ته دی لاس ته کله چې ته دی جیب ته لاس وروړی نو شیطان تا ته وسوسی اچئ. وای دا سکے چر د سبا ور باندې مرستیا راشي بیا به سکے خپل ضرورت به دی راشي هغې سره به سکے. الله تعالی وای د انفاق مبارک کی د شیطان وسوسی مه منئ بلکې الله تعالی ستا سره لوز کړی دی. الله برته گناهونه معاف کئ او دغسی الله تعالی برته روزی زیاتی د دې انفاق په وجوان شیطان خبر دی کی ممانه الشیطان شیطان یعدکم الفقر شیطان ما نه خرته معلومه لکن شاته شیطان دی شیطان اشتنو نه دی الشیطان شیطان یعدکم الفقر ير درکې تاسو تر غریبینا و یا مرکم بالفحشای او سوسیا چی تاسو تر بخل کولو یا مرکم دی کی په معنا د اوسوسی سره دی او بل پخشا د پخشان مراد پدې ده کې بخل دی مراد دی ردینه. تفسیر زاد المسیر دو معنی کړی دی یو وی ویامرکم بالبخشا ویامرکم بالبخل او شیطان تاسو ته وسوسی اچي حکم کوي تاسو ته ترغیب در کوي تاسو ته بل پخشا د بخل کولو شیطان برتوي د مال د مخرج کوه بس دا جمع کوه غټي ولډيري ورکوه او د یو بانک نه وړا غبل یو ته شرط را بانک سو کو نه وای دا سی بس جمع کوي پټ دیته وړا. دویم قول دا دی تفسیر زاد المسیر لیکلی دی وای دی ذکره پخشان مراد تیر المعاصی الشیطان یعدکم الفقر شیطان ير درکې تاسو سره د غریبینا و یا امرکم بالفحشای او حکم درکې تاسو ته یعنی ترغیب درکې تاسو ته وسوسی اچي تاسو ته بالفحشای د معاصیو د گناهونو. لطائف الاشارات لکھ دی تفسیر لطائف الاشارات اغوی دی ذکر پخشان مراد سے شیدی الرغبت فی الدنیا شیطان چرے تالا رغبت درکی ترغیب دا درکی دنیا طرف تا چی دنیا دی زیادتا وا شیطان سڑی دا سوی سڑی یا دنیا دی زیادتا وا غبر سڑی نمخ کشو تو سکے اصلی ونے شوی بل پخشائی یعنی الرغبت فی الدنیا شیطان دا دی دا ترغیب دا درکی دا دنیا پوارکی وہ دا اللہ تعالیٰ دا دین فوارکی نہ بلکہ دنیا فوارکی ترغیب در کی. یو بل معنی کری دا تفسیر لطائف الاشارات وی یا امرکم بالفحشائی بمتابعت الشہوات یعنی دخپل و خواہشات و دا تابیداری فوارکی ترغیب در کی. دخپل و خواہشات و تابیداری کوا بس سچر زلک راضی بس آغا کوا. واللہ یعدکم او ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کری دی ډیره بهترین خبره ذکر کری ده. دا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کتاب دی احاد الارواح پاغي کې وای الغنا مفتاح الزنا وای دی کی تعبیر د دی بخل او د دې سيزونه په فحشا سره شوی دی. یعنی شیطان تا ته وای چې خپل مال د الله تعالی په لار کې ملګوا نو فحشا ذکر شوی ده او تاسو ته حکم کوي فحشا کولو د بی حیائی پخشا بی حیائی تو لیکی کن نا غصوی وی الغنا مفتاح الزنا وی اصل کی مالداری دا د زنا دا پارا چابی دا دا زنا دا پارا چابی دا. بس کمی انسان چی مالدار شی بس دا غا چی بیاس خوخی یو سی طبیعتی بس آغا بیا کئی الغنا مفتاح الزنا حادی الارواح دا ابن قیم رحمت اللہ علی کتاب دا. والله یعدکم والله تعالی وعدک استا سلام مغفرتن د بخنی گناهونو منه د خپل طرف نه وافزن او د زیاتی کول د مال. تفسیر جلالین معنا کړی د مغفرتن یعنی مغفرت لذونو وکم الله تعالی استا سره دا لوس کی چې تری د مال د الله تعالی په لار کې ولګا نو تا ته الله تعالی گناهونو ماف کی وافزن او الله تعالی د سره دا لوس کی وافزن دی کی معنا زیاتی و زیاتی کول د مال تی مراد دی الله تعالی بدل د مال زیادی کی. دیو جن تفسیر جلالین معنا کړی دی رزقن خلف منه الله تعالی ورته دا سی روزی در کی چاغه و خلیفہ یا غ بنائب در صدقینا تا د الله په لار کې صدقه وکړه نو بس الله تعالی ورته دا غنه زیاته در کی. تاسو دی باندې تجربه وکي یقیني تور باندې الله تعالی دا غسی کوي چې څوک د الله تعالی په لار کې په اخلاص باندې خپل مال ولګي نو الله تعالی د ده روزي بندوبست کوي الله تعالی د له روزي زیاتوي. والله يعدكم مغفرة، الله تعالی لوس کے حساب سرا د بخنی د گناہونو منه رخل طرف نه واپس د ناو د زیاتی واری د مال، الله تعالی د مال زیاتی کئ. تستما پرنم حدیث ویلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما نقصت صدقتم من مال، دا طریقے قسم سره وی الله تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای زمانی پر الله تعالی باندې قسم می پس رقیب ان مال نہ کمیگی. وما زاد الله وما زاد الله بعف وما زاد الله عفا عبدا بعف الا عزا، او کله چې مؤمن مسلمان چره چاته معافی کین الله تعالی دغه عزت دیاتای، الله تعالی عزت دیاتای. وما تواضع احد لله الا رفعه الله، او کم یو مؤمن مسلمان چې الله د پاره ځان کې عاجزی پیدا کی الله تعالی غیله اوچته مرتبه ورکي. نن سوال درې ونه خبرې په مونږ او تاسو کې نشته. یو حدیث پر تبل بیا مویا مختزو دا تفسیر دی اصل کې لپس دن د فرخه الله تعالی دا مال جدی کی، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم قسم کړل په صدقو باندې مال نه کمیږي، دا تفسیر دی، دا پس دن دا تفسیر دی. بل حدیث کې راغلی دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کې ذکر کړی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل وای هر سحر چې دا دو ملائک چې هغه را نازلی کی د اسمان د طرف نخکه ترازی فیقول احدهما فاغ دو ملائک کی یو داوی اللهم اعطی منفقا خلفا، الله چې ستا پر لار کې نن څوک خرج کین الله تعالی ته د داغي مال زیاتی کا. ویقول الاخر اغبل ملک وی اللهم اعطی ممسکا تلفا، الله څوک چې خپل مال د الله تعالی په لار کې نه لګی الله تعالی ته ردا مال تبا کا. والله يعدكم منهم مغفرة منه وفضلا، الله تعالى دل دمال زیاتی. نو هر اور دو ملائک الله تعالی را لگی، یو ملائک چې څوک خپل مال د الله تعالی په لار کې لګی نو هغه دعا کوي و الله تعالی د دې مال خلیفہ ول ورکه، د دې نائب ول ورکه، د مال له تزیات کا. او دا څوک چې خپل مال د الله تعالی په لار کې نه لګی الله تعالی تیرا مال تبا کا، دا چې ملائک تر اخیری کې. نو دا اللہ تعالیٰ ملائک چی آغا گناہ پی جنینا آغا گناہ نکی گناہ کولی نشی آغا چی خیریو کی اللہ تعالیٰ بے خواہ مخواہ قبلی دا اللہ تعالیٰ مقرب بندگان دی. نن سبب یا خلق تو گو ری چی آغا بس غوٹی اولاور کئی تیوی وردین بلی تا چرے خپل سرمایہ زیادتی مسلمان لبکار دی چی آغا دا قیامت خپل بینک بیلنس برابر کی دا قبر بینک بیلنس برابر کا تا نیکو اعمال بینک بیلنس دی برابر کا. بس په دنیا کې یو بل سره چې دغه دی زدونه دی، یو بل سره چې مقابلی دی، یو بل سره سیالیانی دی، پلانی دومره مال جمع کړی دی پلانی نه دی جمع کړی، بس مړه تا پر خپل اولاد باندې سوق لله پلانی اولاد چې دومره بار ملک ته لاړل او ته چې کور کې ناسي. دا خبرې چې عام پر معاشره کې دی نو دو ملائک راځي، یو چې څوک د الله تعالی په لار کې خرچه کوي هغه ته دعا کوي چې الله تعالی تور دا مال زیات کا، او بل وی الله تعالی سو کې چې نه خرج کوي او غوټي ولا ور کوي الله دا مال تباک. نو وستا چې بیا تاسو اکثر خبرې گئی چې پلانې مالدار سره او دا چلو سره شو دا چلو سره شو. والله یعدکم الله تعالی وعده کوي تاسو سره مغفرت اند بخنی د گناهونو منه خپل طرف نه او فضلن او د زیاتی والی د مال. والله واسع الله تعالی فراخ فضل والد علیم پوی دی په هر څه باندې، الله تاسو په نیتونو باندې پویږي. واسعون معنا مخ کې بار بار بیان شوی دی. یوتی الحکمت من یشاء و من یوتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. رب در آیات تمام قول سر دیر جیت مزیدار دے دا اللہ تعالی وعدہ ذکر شلا دا شیطان وعدم ذکر شلا اس دید تمیز دا پارا یو شی پکار دے چی انسانو پی جنی چی دا اللہ تعالی دا وعدہ غورد او کنا دا شیطان دا خبر غورد. نو اغا شی کم دی اغه تولکی گی حکمت، نو اس دا اغه تقسیم کئ په مقتضا د علم سره، د دې فرق کئ په مقتضا د علم سره. دلته کی دا علم خبر ذکر کئ، مخ کی د شیطان خبر هم ذکر شول چې شیطان تاسو تیار در کئ الله تعالی د سره لوس کئ. اوس دا کم وعده ورده د دې پر علم په کار دی. نو دې آیات کی دا علم ذکر کیږي چې ته دغه تمیز وکړې د دوانو په من کې چې کوم پیدا منه خبره ده. یو دل حکمت من یشا ورکی اللہ تعالی پوی دا قرآن کریم چات جو واری و من یو تل حکمت و چات چی ورک لے شولا پوی دا قرآن فقد اوتی خیرن کثیرا، نو یقینا ورک لے شولا اغیت خیر دین اغیت دیر خیرن ورک لے شول دیر پیدیو تو ورک لے شولی. حکمت سے طویلے کی گی، حکمت ولے کی گی اصل پا لغت کی مضبوطواری طویلے کی گی، حکم نہ ماخوذ دے نہ دا مضبوطواری طویلے کی گی. نو مفسرین لکلی دی حکمت چرے پمانا، یعنی یو سڑے پا مضبوط والے پا علم کی، مضبوط والے پا قول کی، مضبوط والے پا عمل کی، دیتا ولے کی حکمت. تفسیر زاد المسیر لکلی دی ویؤتی الحکمت من یشاء، ورکی اللہ تعالی پویا مضبوط علم دا قرآن کریم چاد چو واری، الفهم فی القرآن دا قرآن کریم پویا اللہ تعالی ورکی چاد چو واری. دغه سی تفسیر زاد المسیر بل معنا ذکر کړی دا وی حکمت په معنا دا الورع فی دین الله تعالی، چاته الله تعالی په خپل دین کې پرهیزګاری نصیب کی، پرهیزګاری پرهیزګار انسانی، نو چاته چې ورع ورکړل شول، چاته چې پرهیزګاری ورکړل شول، فقد اوتی خیرا کثیرا، د ته ډیر خیر ورکړل شو، پرهیزګار انسان. درېمه معنا تفسیر زاد المسیر کړی دا وہ حکمت پمانا د خشیت للہ تعالی، الخشیت للہ تعالی، د چا پزل کی چې اللہ تعالی جره پیدا کی نو د تدیر جات لوی خیر ورکړل شو. خو نن سبا د چا پ ډیر مؤمنان مسلمانان دا سری اجتهادی باغی کی پرهیزګاری نشترې، هغه د اللہ تعالی په کتاب باندې نه پویږي، زل کی د اللہ تعالی نه یره نشترې، دا ټولی معنی پرې کی صحیح دی. تفسیر جلالین مانا کړی نا وای دې کې حکمت په معنا دا العلم النافع المؤدي الى العمل، دا حکمت نو مراد چری اغا علم تی مراد دی چې اغا ته عمل ته ورسی، المؤدي الى العمل. نو سم معنا شولا حکمت ولې کیږي، نو حکیم اغا هغه سړی دی اغا عالم چې بخپل علم باندې عمل وی، یوتی الحکمت من یشاء، ورکی اللہ تعالی پویا د دین اغه پویا د دین چې اغه د دلر عمل تورسی، علم سره د عمل لا، علم سره د عمل لا. نو چاته چې ورکل شو علم سره د عمل لم، نو تدیر خیر ورکل شو، ډیر خیر تورکل شو. الله تعالی دې مونږ تاسو خپل کتاب باندې پویا کی، او الله تعالی دې مونږ له پر خپل کتاب باندې د عمل کولو توفیق راکی. ډیر سوال کیږي او ډیر س اوریدل کیږي، خو لیکن کمې د عمل لې. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ډیره بهترینه معنا کړی دا غو سره ولي کوي، و یوتی الحکمت میشا، یوتی علم الكتاب والسنه لمیشا، الله تعالی ورکی علم د قران او د حدیث چا د چوغاړي، و حکمت په معنا د علم القران والسنه، علم الكتاب والسنه. او بیا مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ دا اولنې معنا چې تاسو ته موکل لاما د حکمت چیرې په معنا د مضبوطوالی سره دی، وی دین مراد څه شه دی؟ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وی تحقیق العلم و اتقان العمل، تحقیق علم چې الله تعالی چاته ورکی او بیا مضبوط عمل پاغه باندې ورکی، دې ته ویل کی حکمت، تحقیق العلم و اتقان العمل. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ په خپل تفسیر کې دغلی کړی دو معنی هغه وکړل، علم الكتاب و سنه، او دویم وی تحقیق العلم و اتقان العمل، چې تحقیق علم د الله تعالی درکی په خپل کتاب، الله تعالی په دین باندې دی جوور پوی کی، او بیا دل مضبوط عملم پاغي باندې نصیب کینو، دې ته لیکي دې ته حکمت ولې کی. کدا سوال چې پوره مستاقات درې زده کوي، پوره تفصيلات زده کوي، اوس مینه تم ډیر شی ویل واته معنی مرته سمکللی سره د حوالونه، او مونږه تفسیر بحر المحیط تلا نلو کناغ بحر محیط دیغا کر، بحر دیغا دریاب دی، اگه کی نهیش یو کم دیر شاقوالی دا دی حکمت ببارکی ذکر کری، اس که اگه تزو پا اگه بانی دو گنٹے لگی صرف، یو تفسیر طرف دی چمنگزو، خو تاس تمام مختصر معنی ذکر کرلی، کتاسو تفسیر غواری ان تفسیر بحر المحیط دا ابو حیان نمتل علی، اگه دا دی نهیش معنی کری دی، اگه تلار سی تفسیر بیاو گوری. یوتی الحکمت من یشاء، ورکی اللہ تعالی پویا د قرآن او د حدیث چاته چو غواړي، پویا د دین چاته چو غواړي، یا یوتی الحکمت من یشاء، ورکی اللہ تعالی پرهیزګاری په خپل دین کې چاته چو غواړي، یا یوتی الحکمت من یشاء، ورکی اللہ تعالی غ پیدمن علم سره د عمل نه چاته چو غواړي. و من یوتی الحکمت وقد اوتی خیرا کثیرا، او چاته چې ورکلې شو په د قران کریم نو ورکلې شو د ته خیر ډیر د ډیر خیر ورکلې شو. خو نن سبا اکثر چې خلک د یو بل معاشره کې تپوس کوي یاره زوري تعلیم کړي ده کنه یاره مل بس هغه یو چې په یونیورسيټي کې په کالج کې هغه نور چې وسته دغه سیدینو یو زوی به خغه تعلیم یې هغه د الله تعالی په کتاب باندې وپويږي د الله تعالی په پیغمبر په احادیث باندې وپويږي هغه ته تعلیم نه وای خه تعلیم خلک څه ته وای دغه کړ پړته وای اے بی سی دی بس دا ټر پر چې بغیر دی بس ماستر دی او کلندر دی او بل دی او بل دی دا شی نه چې بغیر دی بس دغه ته خلک کړي علم وای دغه ته خلک تعلیم ملي کی دغه ته تعلیم نه وای بلکې دغه یو هنر دی او کسب دی دا ډیره فارز د کوي چې سوال زه ماستر شمه سوال زه استاد شمه معلم شمه ډیره فار دغه زکه نو دا خو یو هنر دی کسب دی صرف یو سړی دی ځان له مصری توپ د کوي یا چیرې یو سړی دی اغا د گاړو د وینځلو طریقه زده کوي د گاړو د جوړولو طریقه زده کوي یو سړی دی زمیدار زده کوي یا ټیلری زده کوي نو یو سړی تل دی ځان له سبق کوئی ډیر پاره سوال په نوکری وکي او نوکری ښه وای دار پلانی نوکر دی و یاره پلانی چیرې نوکری ځان لاغسته ده نوکری اغسته ده دا ماندا شو چې دا د انسان غلام دی د انسان نوکری کوي دا او کله چې قران او حدیث د کینو هغه نوکری خو هغه د الله نوکری بیا و ما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت ما قبلی مگر خواندان د پاک او عقل نو د چا عقل چې پاک نو هغه نصیحت قبل ولې شي او د چا عقل چې پاک نه دنیا پسې ور پسې هغه بیا دغه نصیحت نشي قبل ولې و ما انفقتم من نفقه او نظرتم من نظر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار رب د آیات د من کول سره دارې مخ کی آیات کې الله تعالی د حکمت بیان وکړو اوس دی آیات کې الله تعالی د حکمت یو تقاضا بیانای د حکمت او د علم یو تقاضا دار چې خپل مال د الله تعالی په لار کې ولګو ستاد علم تقاضا یو سره تا ته د علم دا وای چې د خپل مال د الله تعالی په لار کې ولګو نو دا رب د من کول سره شو او دی آیات کی چرے بیا دو قسمه دا انفاق بیان شوی دی یو انفاق دے پا طریقی دا غیر الزام سرا بغیر دا الزام نا نو آغی تولے کی گی نفس انفاق او دویم انفاق دے پا طریقی دا الزام سرا آغی تولے کی گی نظر نظر دے تولے کی گی پا اصطلاح دا شریعت کی نظر دے توی یو مکلف بندہ پا ذان بندی یو عبادت واجب کی چی بدبان یا غلازم نو دے تولے کی گی نظر تداوی الله تعالی کا زما دی زوی چې علم وکړه پاریخ شو نو لله علی زبد دی نظر کومه زب یو ګټ چره یا ساروی به نظر کومه ته الله پنوم باندې نو یو شی پتا باندې لازم نو تا پزان باندې لازم کوي او عبادت بس دغه تولای کیږي نظر کا الله تعالی زما د پلانې کارو کنو زب د نظر په تور باندې یو سلور روزې نه سما یا یو لس رکعات نفل مند کومه نو دی تولای کیږي نظر یو دے نظر او دویم دے عام نفلی صدقہ ما انفقتم من نفقتنا او چی خرج کوئی تاسو سخرچا او نظرتم من نظرین او یا منخت کوئی تاسو سمنخت تفسیر المراقی ذکر کردی دی منخت دا عبارت ولی کردی رفید بدر کی التزام و طواعتین تقربن الاللہ تعالی التزام و طواعتین تقربن الاللہ تعالی زان بانی یو طواعت لازم اول دیر پار چی اللہ تعالی تبی تزان نیز دیکی دیتا ولی کی گی نظر التزام طاعت تقربا الى الله تعالى او نظرت من نظر يا منخت او كيس منخت قال فان الله يعلمه الله تعالى يجي فغيبنه وما للظالمين من انصار او نشتري الظالمين ده پارا هیڅوک مددگار فان الله يعلمه ده هو زمير راجي دي دي کلمه ده ماتا ده سخرچ چتا سکلي الله تعالى پاغي بني پويري وما للظالمين من انصار دي کې وعید دی هغه نظر او انفاق چې څوک کوي په غیر شرعي طریقې باندې نو دا ظالم دی او د ظالم لپاره وسوک مرسته کوونکی نه وي وما للظالمين او نشتري د ظالمانو لپاره من انصار څوک مددګاران ان تبدو الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم الله بما تعملون خبير دی آیات کی دریم امر ذکر کی گی چاہ دا انفاق سره متعلق دی صدقی کوئی دا اللہ تعالی پلارکی نو کل اخکار صدقی کوئی نو کل پٹکوئی بل خپزله ته ګورن چې ایمان دې سومره دې که کاره صدقه ورکې نو ریا د بکې راځي که نه راځي، نو که ریا نه راځي نو کله ترغیب د پاره د خلکو په مخ کې هم صدقه ورکه چې هغه نور له شرم ورشي هغه مالدارانو ته چې هغه هم د الله تعالی په لار کې خرچه وکړي. خو لیکن که زله دې داسې ډېر زیات قوي نه وي بلکې ریا د نه راځي نو بیا خو په پټه باندې ورکه پای کې فایده بیا ډېره زیاته ده چې څوک دنه بالکل خبر نه شي. ان تب د صدقات کخکاره ورکوئ تاسو صدقې پنی عم ماهیا نو دغه خو ډېر ریخې دي پنی عم ماهیا دغه ډېر ریخې دي. و ان تخفوها او که پټې ورکوئ تاسو صدقات لرا تؤتوها الفقراء او ورکوئ تاسو دغه محتاجانو ته فهو خیر لکم نو دغه ری غوره ستاسو لپاره فهو خیر لکم دغه م غوره دي ستاسو لپاره فهو خیر لکم. صدقی ته صدقه ولې ویل کی؟ صدقی ته صدقه ځکه کوي چې دا دلالت کوي په صداقت د ایمان باندې، په صداقت د دی بنده د الله تعالی کلمه ویلې ده او د الله تعالی احکامات په صداقت سره منلې دي ځکه ته صدقه ویل کی. که تاسو په پټه باندې صدقې ورکوئ الله تعالی وایي دام خې دي، او که په ښکاره باندې ورکوئ نو دغه هم صحیح دي. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د دې مسلې لپاره په خپل صحیح البخاری کې مستقل باب قائم کړی، باب سرقۃ العلانیہ، ښکاره صدقه ورکول دا جائز دي کنه دي جائز، نو مستقل باب قائم کړی دی. ان تبذ صدقات کتا سو ورکوي صدقو لرا، که ښکاره ورکوي صدقو لرا، فنعم ما هي نو دا مخیدی کنه. و ان تخبوها او کتا سو ورکوي پټي د صدقو لرا په خیر لکم نو دا غور دي تاسو لپاره. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د دې لپاره باب قائم کړی دی، باب سرقۃ سر، په پټه باندې صدقه ورکول، نو دا دوانه جواز لري. او ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ وایي په هو خیر لکم د دې لپاره مفضل علیه، د دې لپاره محذوب دا من ابدائها، دا صدقه پټې ورکول چې دا بیا غوره دی په نسبت د ریښکاره باندې، ځکه چې اکثر د مسلمانانو هغه ایمانونه د صحت کې نه دي چې د ریا نه دی وبچي بده باندې. الله تعالی وی که ښکارای ورکوي جواز لري، خو لیکن چې دریانه بچ کیا او که دریانه نشي بچ کولې نو بیا بهتره ده چې په پټه باندې ورکي، د ستاسو لپاره ډیره پیدا منه ده. په هو خیر لکم من ابدائها، د ښکارا صدقې د ورکولو نه دا پټه صدقه چې ده ډیره زیاته غوره ده. په حدیث کې راغلی دی د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی، دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی چې الله تعالی د دریو کسانو سره ډیره زیاته مینه کوي، د دریو کسانو سره الله تعالی ډیره زیاته مینه کوي. یو هغه مؤمن مسلمان چې هغه د شپې راپاسي او د قران کریم تلاوت کوي، پښمنی ټیم در راپاسېدلې دي، تهجد یې کړی دی او بیا د الله تعالی کتاب راوخلی دغه تلاوت کوي، د یو د دې انسان سره الله تعالی ډیره زیاته مینه کوي. دویم حدیث کې راغلی دی چې کم یو مؤمن مسلمان د الله تعالی په لار کې خرچو کې په خی لاس باندې او چپ لاس داغې نه خبر نشي، معنی دا ډېره په پټه باندې صدقه وکي چې بل څوک داغې نه خبرای، د داسې انسان سره الله تعالی ډېر زیات مینه محبت کوي. او دریم کم یو مؤمن مسلمان چې په جهادي دسته کې دی او هغه دسته هغه ملګري د دې شکست وخوري دا شاته شي او دا په ځای باندې ثابت قدم دی، تردے پوری او جنگی گی چی اغا دشمن پشا کی دا اغا دشمن مقابلہ ہو کی، تا دے دریو کسانو سر اللہ تعالی دی رضیت مینہ کی. نیو پا کہا گا انسان دے چی اغا پا پٹا بانی صدقہ ور کی چی دا غینا دا چپلا سم خبر نشی. او حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی و کسان با دا اللہ تعالی دا عرش دا سوریلان دی، نیو پا غی کہا گا انسان دے ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، چې په خی لاس باندې خرچه ورکی د الله تعالی په لار کې او چپ لاس دا غینه خبر نشي، الله تعالی دې دغه زبون غوستا سو نصیب کی. نن سوا ډیر خلک دا سری هغه صدقې کوي، خو لیکن دا غیغه ثواب چې ځان ته نه پاتې کوي، بس پغې کې دې ریا وشي. و ان تبدو صدقات ان تبدو صدقات یک ښکارا ورکوي ته صدقو لره په فنعم ما هي نو دغه ډېرې ښې دي، و ان تخفوها او که پټ ورکوئ تاسو دا صدقات لره وتؤتوها الفقراء او ورکوی تاسو دغه محتاجان ته په خیر لکم نو دغه غور دي تاسو د فارمین ابداعها د ښکار کولنه ابو حیان نحت الی دغه معنا کړی او یو کفر عنکم من سیئاتکم او لری بکی الله تعالی تاسو نه من سیئاتکم بعض گناهونه تاسو من سیئاتکم کی ترجمه سو کړه بعض گناهونه تاسو یعنی دانه چې صرف په صدقه سره ټول گناهونه معاف کیږي بلکی دا من چرے دا تبعیز دا پارا دے دا دیو جنہ تفسیر المراغلی کری دی ولی ان صدقتا لا تکفر جميع الذنوب پس صدقی بانی طول گناہونا نماب کی بلکی من سیئاتکم کی من دا پارا دا تبعیز دے پا دیو دی اللہ تعالی بازی گناہونا نماب کی لئن صدقتا لا تکفر جميع الذنوب پس صدقی بانی طول گناہونا نماب کی گی واللہ بما تعملون خبیر او اللہ تعالی دے استاس پا عملون بانی خبردان ستاسو په نیتونو باندې ستاسو په اخلاص باندې پدې باندې الله تعالی پوره خبردار دی لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم دی آیات کې د انفاق سره څلورم خبره متعلقه ده ذکر کی مفسرین لیکلی دي وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تدیو پخ پلوانو کی کم مشرکان خلقو بی دین خلقو غیلو بے صدقی نور کولی دیر پارا چی دا خلق کی اسلام راولو تا مجبور شی وہ دا آیات دا غیب پبارا کی نازل شو نو با دی آیات کی اللہ تعالی تسلی ذکر کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا پا دی آیات کی اللہ تعالی تسلی ذکر کئی مومنان و مسلمانان تا ستاسو چرا کم خپلوان دی بیدین دی مشرکان دی خیر دی دیول صدقی ورکوی دیر پار چرا دیو دا زرون ایمان طرف تا مائل شی او کدیو ایمان نراوڑی نو پا تاسو بانی خدا غیر سازی مواری نشتره تاسو بانی صرف در اللہ تعالی دا دین دعوت دی نو یو چرا سبب دا نزول تا میشار اوکلالا او پا دی کی تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا لیس علیک هداهم نشتر استا پزی مبانی هدا حق تا رسول دیو دا خلق تا حق تا نشی رسول هدایت تا نشی کول دیو تا ولیکن اللہ یهدی من یشاء لیکن اللہ تعالی هدایت کئی چاد چو غواڑی وما تنفقو من شیئن وما تنفقو من خیرن او اغا چی خرج کوئی تاسو سو حلال مال فلیان پوزیکم نو پیدا استا سرزان دا پارا دا پیدا استا سرزان دا پارا دا وما تنفقوا من خير فلانفسكم کی ترغیب دے انفاق تا دا اللہ پلار کی خپل مال ولګه وی خر د دې پیدہ تا تکیږي بل چاته پیدہ نه کی وما تنفقوا الا ابتغاء وجه الله مفسرین لیکلی دي امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دي معالم التنزیل کی هغه وما تنفقوا دانه پی فمانه ده نه سره ده نو ترجمه بده شي کوي وما تنفقوا الا ابتغاء وجه الله او خرچه مکوی تاسو مگر د پاره د لټولو د رضا د الله تعالی خرچه چې کینو به سره پیر دی لپاره او که چې الله تعالی را ناراضی شي نو دا نفی په معنا ده نه سره ده وما تنفقوا من خیر او هغه چې خرج کوی تاسو صح حلال مال یوفا الیکم نو پوره بدر کله هی تاسو ثواب داغي یوفا الیکم ثوابه داغي ثواب او داغي بدله داغي اجر به تاسو ته پوره درکله شي وانتم لا تظلمون استاذ سر با ظلم نشی که دلیں تاسو بانی با هیچ قسم ظلم نشی که دلیں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کی ذکر کری دی که څوک دا غواړی چې زما صدقه د الله تعالی په دربار کې قبول شي نو دا غید قبولیت د پاره شپږ شرطونه دي که څوک دا غواړی چې زما صدقې د الله تعالی په لار کې قبول شي دا غیر پاره شپږ شرطونه دي اول شرط دا غیر پارداری چې مال به حلالی دویم شرط داری چې د سنت طریقې برابر وي دریم شرط دا غیر پارداری چې په صحیح مصرف باندې خرج کړی شي مصرف به صحیح څلورم داری چې په صدقې پسې وزباتنه نه کوي من به بسنه کوي پنځم داری کوم خلکو ته چې مال ورکړلی شوی وي نو دا غیر سره بیا داسې معاملې نه کوي چې دا غیر نه دا غیر تحقیر معلومی بیا به ته خدمتونه ناخلی داسې معاملې به سره نه کوي چې دا غیر تحقیر او سپکاوی وکي او شپږم شرط دا ری چې اخلاص به یې نه چې زمانه الله تعالی راضی شي داشپک شرطن چی کم صدقہ کی راشی اللہ تعالیٰ علاقہ صدقہ قبلی تفسیر معارف القرآن کی رغد کرشی وماتن وان تم لا تظلمون استاد صرف ظلم نشی کے دلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے سڑے راوے پیدا اللہ تعالیٰ پیغمبر ایو صدقت اعظم اجرن پا کمی صدقی کی وزیاد ثواب پا کمی صدقی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طویل کہ تو دا اللہ تعالیٰ پلار کی صدقو کی وانت صحیح شقیح تخش الفقر و تأمل الغنا چی تو پا دا سی حال کی خرچو کی دا اللہ تعالیٰ پلار کی خپل مالو لگی چی تو خوصی حتمندوی دا غریبی نیاریگی او دا مالداری امید ساتی کی دیش غریب شمک دا مال دا اللہ تعالیٰ پلار کی ولگم نو دام ممکن دا چی سوال غریب شمک خدا امید دی هم شتره چی که دی شمالدار شما نو پا دغا وقت که جی تخار چکی نو دا دی رضیت و بهترین صدقه دا او بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وی دم رضیت تاخیر مکو چی ازا بلغت الحلقوم قلت لی پولانین کذا و لی پولانین کذا و قد کان لی پولانین وی دم را تاخیر مکو چی بس سادی دی مرای ترا او رسیگی و تبیاوی چی را پلانی دا پار دم را دا پلانی دا پار دم را وقد کان لی پلانی نا خواسم دا پلان کی دا بیا کتاو تا دا خبر بیا کیو کان خواسم پلانی تا بیا پا دی کی صحیح حدیث تے امام بخاری رحمت اللہ علی دا حدیث تگر کرے دے نو بہترین صدقاق کم دا یوفا علیکم چی پورا بدلی دا تدرک لیشی چی او سلی صحت مند دے بلکل روغ رمٹ دے دا غریبی فبارکم یریگی دا غریبی نا او دا غسی امیدم کئی دا مال داری نجب دسی وقت کی مال خرچ کی دا یوفا علیکم پورا بدلر دی دا غدا ایجو صدقتی اعظم اجرن دا بہترین صدقہ دا دا دیو جینا دی ابن بطال رحمت اللہ علیہ پا شرحہ دا صحیح البخاری کی واقعہ ذکر کری دا دا دا آیات پا تفسیر کے لئے کری دی ابن بطال رحمت اللہ علیہ اغوی میمون ابن مہران وی کل چی دتا ویل شول میمون ابن مہران تا ویل شول چی رقیہ دادا هشام خضوا پی آغا چی کلم لکیدلن و اعتقا کل مملوک اللہ دا آغی چی سمر غلامانون آغی ازاد کلل اللہ تعالی لپارا غلامان ازاد کلل میمون ابن مہران آغی تویل یعصون اللہ پی اموالهم مرتین یبخلون بها وحی فی عیدهم پی ازا سوارت لغیرهم اسر پو پیها وی تسوی چولی دا سخک کاری کرده دی خدی رقیہ چی دا هشام خضوا دا چرے بادشاہ دے نوی دا هشام دے خضی چی کلا دا مرگ پا وقت کی خپل ټول غلامان آزاد کلل وی تسوی چی دا سخک کاری وکولی نا خکاری ندے کڑے وی دیر خلق دا سری چی پای پخپل مالونه کی پخپل جون کی دو گناہونه کی دوی دی دو گناہونه وکلل یو دار چی کلا دا جون دی وانو پا حالت دا خپل جون کی بخل کاؤ پا دا مال بانی دا اللہ تعالی فلار کی نخرج کاؤ وی کله چې ته مرګ راغی نو بیا ټول مال صدقه کړو ټول مال صدقه کول خو ګناه کنه د سلوس نه زیات وصیت کول هغه شرعاً صحیح نه دی وی دو ګناهونه وکړل وی ته چې را سره غیرت کار کړی دی غیرت کار هم دی کړی بلکې ګناه کار یې وکړ ابن مطال رحمت الله علیه په شرح د بخاری کې دغه لیکلی دی وما تنفقوا من خیر نو هغه چې خرج کوی تاسو څخه حلال مال یو فعلیکم نو پوره بدله بدر کړئ چې تاسو ته د هغې وانتم لا تظلمون او استاد سره هیڅ قسم ظلم نشی کېدلې و انتم لا تظلمون دې کوم ترغیب الله تعالی بیان کړی دی مفسرین لیکلی دي دا اصل کې تاکید دی دا یوفا الیکم دپاره دا تاکید دی راغی لپاره پورا به درک کړلی شي څه معنی ده ملا علی قاری رحمت الله علیه لیکلی دي دې کې دا ظلم په معنا د نقصان سره دی نو انتم لا تظلمون و انتم لا تنقصون شیئا من ثواب اعمالکم ستاسو د ثواب د عملنا ستاسو د انفاق نه وایو څه شي کم نه کړلې شي لا تنقصون شيئا من ثواب اعمالكم ستاسو د عمل نه وسینم غلطیا پغې کې ونه کړلې شي پغې کې وسه کټوتی نه راضی بلکې پوره به تاسو ته غي اجر در کړلې شي للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنيا دې آیت کې د انفاق سره متعلقه پینځم خبره بیانېږي دا انفاق دا پارا اللہ تعالیٰ مصرف ذکر کئی دا اللہ تعالیٰ پلار کے وخرچی کو خوری کین دا وچھا تبای ورکو نا دی آیات کی رتا اللہ تعالیٰ اس خلق ذکر کئی چی دی خلق را صدقی ورکا اللہ تعالیٰ برتاجر در کی دا لیل پقرائی دیر پارا مبتلا حضب دا اصل عبارت دا سرے الصدقات للفقراء دغا صدقی چی مخ کی پری آیتونو کی دا غیر پارا ترغیب بیان شو نو آغا للفقراء دا پارا دا محتاجانو دی اللذین احصروا پی سبیل اللہ آغا کسان چی آغا بن قلیشوی دی پلار دا اللہ تعالی کی لا استطیعون ضربن چی آغا طاقت نلری دا سفر کولو پی الارض فزمک کی مپسرینو لکلی دی اولنی مصداق دا دی اصحاب صفا رضی اللہ عنہم دا دین مراد تیرے اصحاب صفتی مراد دی دا دا مسجد نبوی طالبانو دی وقت خالص قرآن و حدیث دا کول خالص قرآن و حدیث وحی دیو دا کولا منطقون پکی نو سرپ و نحو پکی نو وغیرہ وغیرہ صرف خالص توحید خالص قرآن و حدیث دیو دا کولا او دا سمر و دیده کی باتا دا غیو خبر و کما دیر طالب العلمان چیر مدرسی دی آغا پا بازی مسلو کی آغا خطا دی نو آغا برتمیم اصحاب صفا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرام وکانو نحو من 400 رجلین دا تقریبا سلور سوا کسانو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طالبان مسجد نبوی کی اصحاب صفا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم چاگی وحیز دکولا نو دا تقریبا سلور سوا کسانو من مهاجری قریش چی دا قریش و مهاجرینو پر ایکی زیاد دا یو ٹکے و دیده که زدکر علماء دا سیرت لکلی دی دیده که تاستو ماویل چی سلور سوا کسانو تقریبا بعدو لکلی دی سل کسانو بعدو لکلی دی دو سوا کسان نو دا با کمی دل زیادی دل کلب زیاد شل نو کلب کم شل نو هر یو سیرت والا و هر یو تاریخ والا چی ری آغا یو یو راغسته ری خو عموماً بدا تقریبا سلور سوا کسانو تا بدا نزدیو اگر شرط بل کتاب کم بل ولی دنو بیا بدانو چی موری سب خدا ویلی دی نو تاستو ماویل چی طالبان یو جماعت کی پا مدرسه کی 1500 طالبان دی دا پان شنبه پا ورز بانی یو سره ورشی چی طالبان حساب کی نوی بچی دا خود 200 دی اگر بل چی دیر اغلی دنو دا کال پاول کی کل چی داخلی کی گی داخلی حاضری چی کل سهر اخلی استاد چی حاضری اخلی حاضری اواغ سلنو طول چی حاضر دی سلور سو دی بیا دی مازیگری کی یو سره ورغی نو مدرسه حال اخلی نو مازیگری کی بیا 250 دی صبح کی چکر لتلی دی نو اغا وی اغه یو وی چیر ما خوب کی سلور سو ولیدل اغه بل وی ما 200 ولیدل بل وی چې ما 250 ولیدل نو داغه حال دی چې تاسو ما دغه وضاحت وکړه نو تقریبا د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام د اصحاب صفا تقریبا سلور سو کسانو بیا مفسرین لیکلی دی لم یکن لهم مساکن فی المدینه ولا عشائر د دغه صحابه کرامو کورونم په مدینه کې نو او دغه قام قبیله نو بس دغه سجدې د الله تعالی د دین ملنګانو د الله تعالی د در ملنګانو او بل عجیبه خبر او سره دادی کرکې وکانو یخرجون فی کل سریه بعثها رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو بعد هر تشکیل ته بالکل تیارو نبی صلی الله علیه وسلم به کوم تشکیل لګا نو دا قطای خاص و دا د نبی صلی الله علیه وسلم قطای خاص و وکانو یخرجون فی کل سریه بعثها رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په هر تشکیل کې تلل او د هر چا لاس په برو بس وي مناسب دي کور نشته دی راځي چلاړ شو بس څه کوي اوس دې دي کې کور دې نشته ری خپل پهلوان دې نشته ری راځي چلاړ شو طالبانو باندې کې ورات باندې پوي شو لیکنه دې قران او حديث ته کاو نن سبا طالب العلمان کله چې قران زکې کله چې منطقونه زکې جهاد لا وي کله چې تاریخ شمو بیا وس کوم او بیا مجاهدین سره سره ترتیب راوونی سو ته د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام او طالب العلمان نه تخې اغه په هر تشکیل کې تلل طالب العلم نه پکار د چی صحیح د په عام کال کې لري خپل سبقونو چې هغه ته توجه کی چټیانې دي مجاهدینو سره د پاغي کې تعلقات وساتي تربیت ترې دار شي یو سن سات دغه طریقه مز د کول پکار دیو jihad د وتل چې دام پکار دی طالبان څخه چې هغه مليان او استادان چې رچا څنګه یو بیغه طالبان مغشند کینو نو د دې آیات اولنې مصداق د نبی صلی الله علیه وسلم د اصحاب صفا صحابه کرام دي طالبان دي لیل فقراء الذين د پاره د صدقات دي د پاره د محتاجان او کسان او خسرو په سبیل الله چې بنتلې شوی دي پلار د الله تعالی کې لا استطيعون ضربا في الارض چې هغه طاقت نه لري ضربا في الارض د سفر کولو پزمکه کې سفر نشي کولای احصروا فی سبیل اللہ دا غی احصار شوی دے سمانہ دا یا چرے مریضان دے دیر زیاد دویم دا دشمن دا یری دا وجرہ نشی تللے دغسی علماء لکلی دی چې قرآن کریم درس و تدریس کئی، دغسی دعوت ورکی جہاد طرف تا، نو پا لارا کی دا وست للی نشی چیزان لمزدریو کی. تفسیر جلالین مانا کری دا حبسو انفسهم علی الجہادی او لتعلم القرآن، وی دین مراد آغا خلق تی مراد دی، احسرو پی سبیل اللہ حبسو انفسهم علی الجہادی، چا غید اخپل زانونا دا بن کری دی پا جہاد بننے، او لتعلم القرآن او یاد قرآن کریم زدکری تی اخپل زانونا او قب کری دی. نو اے یو طالب العلم دی تختی خیینی تای خیینی چې دا پر مدرسه کې ټول کال پر مدرسه کې سبق وای، الله تعالی دې باندې خرچه وکا، تا د خپدر چې دا مزدوری نشي کولای بل طرف ته نشي وتلې. یا یو مجاهد دی هغه کافرانو ته مطلوب دی، اوخس روپی سبیل الله بن کله شوی دی پلار د الله تعالی کې د جهاد د پاره ځان بالکل وقف کړی دی، مزدوری لنشي تلې، نو هغه لګي روپی ورک کنه چې په خپل خرچه پاغي باندې وکي. لا یستطیعون ضربا فی الارض، چاغه طاقت نه لري د سفر کولو په ځمکه کې، یا د کثرت مشاغل د وجنه، او یا د غلبې د دشمنان د وجنه. یحسبهم الجاهل، چې ګمان کوي پاغي باندې نه خبر انسان، اغنیا د مالداران، من تعفف د وجه د ځان بچ کولو د حرام نه، د وجه د ځان بچ کولو د سوال نه. بل صفت الله تعالی دا ذکر کړی دی، دغه طالب العلم دی یا دغه مجاهد دی چې الله تعالی کتاب زکه یا جهاد کوي، ظاهری چې وای ګوري نو غډیر جات غړ تر تازه دی بالکل، نا خبر انسان په دوانی ګمان کوي چې دا خډیر جات مالدار دی، دا خډیر جات مالدار دی. نو سوال دا راځي چې هغه د سی غړ ګرځي چې نا خبر انسان په غی باندې د مالدار ګمان کوي، نو خلق به څنګه پی یعنی چې دا غریب دی کنه دی غریب، دا صدقه ول ورکم کور نه کم. الله تعالی تعریفهم بسیماهم، توفی جن یغی در په خاص نه خدا غی باندې مړن دومره خو په جن کرن دومره خو عقل تم ولر سیدا سن سترګې به کړي چرته وی دی ول سرپو د غاغستی دي ځان له عطر غاغستی دي ل سرپو واستو چیر د مالدار دی په مخ خاطر لګی، نو دغه چرته د غاغستی دي مثال په تور باندې رانجه یغستی دي خوران چې خو چرته بشل لپی دي سترګې تورې کړي ته چې و دا خو کدین هم دا مالدار دی پرې کلی کړي چرته یو جوړس پینه جامع غوستری پروگرام لدی وسغه واغوندی او تور واسکټه پیدا کړی ته وی چر دنه خپل مالدار نشته نه خو تیس علامات ختم معلوم ک کنه جکار او کسب اشتری ک نشته دیاړی مزدوری ک کنه ورونه ولر علیگی کنه علیگی لک دومره علامی خو باندې علامو باندې ختم پیجر کنه دومره وستری نه خو نو مراد څه شه دی مفسرین لیکلی دی یو قول پدی کی دا دین مفسرین چې مراد درینه سی ماهم تعرفهم بسیماهم توفی جنی دیو لرا پا خاصو نخوردی باندی نو بعض علماء ذکر کرلی وید دین چرے اخکارا نخی تی مراد دی دین مراد اثرات دلوگی تی مراد دی شاو پا دی بانی اخکاری مجاہد دیو داغی اگر تا داغی دلوگی اثرات چرے اگر نخی تا دا معلوم ہو چی دا پا خود واس کرتی مگر دا بچرے کیدش وگی در سر بنائی داغسی علماء لکری دی وی بعض علماء چی مراد درینا لکه هغه اثرات د لوګي سری مخې جړ شوی دی د کمواري د خوراک د وجې نه بدن کمزورې شوی دی خو ابن عطیه وینا او د دینه بل معنی مراد دغه نه ختی نه دی مراد ځکه طالب العلم چې هغه خو بیا هم ډوډۍ خو خوري کم نس کم خلکو له وظیفه ورکي و د دینه مراد چې هغه نخی او اثرات د ډیرو سجدو تی مراد دی و دغه دینی دغه تی مراد دی دغه نه ختی نه دی مراد چې دا وګیره وی تی معلوم مواد دغه غریب انسان دغه مجاهد دی یا طالب العلم دی تعرفهم بسیماهم نو توفی جن یغی دره پغه خاص نه خوردی باندې چې ډیر سجدی کړي او دا نیک انسان دی دغه نشانات په انسان باندې معلومیږي د نیک انسان نشانات تیر خپل معلومیږي انسان دیو جن حدیث کرا غلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من کسر صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار څوک چې رشپی منځونه ډیر کوي او الله تعالی ته جړاګانې کوي پر یادونه کوي نو د دې پرې مخ باندې د خوشحالۍ او د دې پرې مخ باندې تر تازګي معلومیږي هغه د ورځې خلک معلوموي شي تجربه کار خلک پاغي باندې پويږي چې دې د شپې عبادت کړی دی الله تعالی ته جړاګانې کړې دي دې تلاوت کړی دی پیرای کړی دی وې دا پدې باندې معلوم کا تعرفهم بسیماهم په دین مراد هغه اثرات د تر تازګي د سجدو او د دینداري ته مراد دي امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی اول زی اول ترتب کې غته لید وې دا خبره د مجاهد د الذین احسروا فی سبیل الله ډیر زیات غریب مجاهد دی خو لیکن وې تعرفهم بسیماهم تبه بسبانه پی یعنی وې نه خداغي دادی چې په دشمن باندې بډې رعب دغه ناراضي hebat به راځي او خلک کلاغي سره ملاوي ګنو د خلکو وزلونو کلاغي مینه محبت دی hebat دی یره ده وې داتي مراد تعرفهم بسیماهم خو اتقوا فراسه المؤمن فانه ينظر بنور الله حدیث کلاغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وې تاسو د مؤمن مسلمان د فراست نزان بچ کوی ځکه هغه د الله تعالی پرانا باندې ګوري او خيار انسان چې هغه په یار سبانی پوي او قمقل خلوی لوړ په کار دی پاغي باندې هغه باندې پوي نو اتقوا فراست المؤمن تعرفهم بسیماهم تم عشره کې وګوره چې کم خلک هغه کمزوري دي بیکاره خلک دي دغه سره امداد وک او دا ته په نخو په علامات باندې او پیجن کنه ته خياري او مؤمن مسلمان چې هغه خياري اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله مؤمن مسلمان امام ترمذی رحمت الله علیه دغه حدیث ذکر کړی دی د مؤمن مسلمان فراست بډې ارجیاتی یو اخیا ورته ویم تاسو هم تازه شیو بیا نور سبق وایو علما یو واقع لیکلی ده یو مسلمانان یو بادشاه او ډیر زیات خوښیار انسان باغې په مامورانو کې داغې پر رعیت کې او سړی دی چې هغه بار ته تلی دی مزدورۍ له ډیر زیات غریب دی ډیر پریشانه دی د خپل کلی د علاقې نه بهر ته تلی دی مزدورۍ له روپۍ رالیږي کور کې زنانه ده بس هغې له سره جمع کوي وي دا ته جمع کوه ډیر عمر چې دی د دې سړی وشو بهر په د کور نه په مسافرۍ کې ډیر وخت بعد چې دی دا سړی کور ته راغی نو ډیر زیات په دې پتمه دی چې زنانه به مې هغه ټول روپۍ محفوظ ساتلی او جمع کړي وي هغه مسافرۍ نه چې راغی خپلې زنانه ته وایي هغه روپۍ راواخله چې څومره جمع شوي هغوی خاوند د دماغ دې خراب دي که نه لیوانه شوی روپۍ چېرته دي په کوم ځای کې وي روپۍ هغه ښځې وایي لیوانه زه نه یمه ته لیوانه یې ما څومره روپۍ تا ته رالیږلي نه وایي تا ما ته روپۍ کده رالیږلي دې کې یو بل چېرې جګړه شروع شوله جنگ شروع شو دی یو بل سره او ډېر اختلافات یې په دې کې راغلل آن تر دې پورې چې دغه خاوند درې ښځې لاړ بادشاه ته را راپور ویوړ وی دومره عمر د بهر ما دومره روپۍ مې خپلې زنانه ته رالیږلې دي اوس سره یو روپۍ نشته دی او سره د دې نه چې شته یا نشته دی دا ځان له موضوع ده خو لیکن هغه انکار کوي تا سر رالیږلې م نه دي اوس دا مشکل دی الان کې زه په مزدورۍ باندې غر کړی یم ما خو ډېر روپۍ کور ته رالیږلې دي بادشاہ ته وایي صحیح ده بادشاہ ته وایي سبا راشه تاله ور دې غمو کم خیر دی سبا راشه نو دې لپاره به یو طریقه جوړه کړو بادشاہ چیرې ډېر زیات سوچ فکر وکړه چیرې دې لپاره څه طریقه وکړو دا روپۍ چیرې سړي رالیږلي دي معلومی کی دا چې دې زنانه بل چاته ورکړي دي په څه طریقه باندې دې مصرف کړي دي سبا راشه کړه سړی لاړ بادشاہ یو په دې ټول ورځ کې بادشاہ ټولو عطارانو ته یعنی خوشبو والا ته امر کړی دی چې داسې یو خوشبو تیار کړي چې هغه مخکې تاسو نه تیار کړي چې د هغې خوشبو د هغې بوی چې دی بالکل له مخکینو د نورو خوشبوګانو نه هغه بالکل بدلي وي دا هم زما لپاره تیاره کړي ده نورو ته څه خبره نه کوي زما لپاره داسې یو خوشبو تیاره کړي او ته صحیح ده بس خلک چیرې په دې باندې خوشحاله هم دي چې بادشاہ راته ویلي چې خوشبو تیاره کړي بادشاہ لپاره خوشبو تیاری کله چې هغه خوشبو وړل سبا چې هغه سړی مراغه هغه سړی ته خوشبو ورکلاوې دا خوشبو به ویسي او کور کې کیدا او تر کور نه چیرې بل طرف تلاړ شي او دوی صحیح ده اوس دا خاون په دې باندې نه پوهه کوي چې ودی کې حکمت سره بادشاہ خو ډېر جاتو خيار انسان دی کنه خوشبو هغه ته ورکلله بس وای تا دومره مسافری کړی د خیر دی او ورځ نو نورم چیرې کور نه بهر تیرې کې دا خوشبو به کور کې کیدا سړی خوشبو به کور کې کی حودل او سړی چیرې بهر تلاړ بس وت کور نه بهر ته یو ورځ تیر شولې دو ورځې تیر شولې بادشاہ ته وای وای کور نه چیرې کور ته مزه ته خیر دی بادشاہ چیرې خپل د پوه چې کومه خاص خلکو د پوه د بادشاہ هغه راوغتل قطعه خاص راوغتله او دې خار ته چې دا کومه لاري راغلی دي د هر طرف نه چې راغلی دي دا طرفونه په دې لار باندې مخصوص کسان ودرېږي چې هغه خاص مشران خلک دي او دغه عطر یو لور کل وې دا عطر چې چا سره تاسو مونږ لغه سړی را کوس کيه مال را ولې هغه عطر خو یو بادشاہ سره ځان لک پاتې کړل او سړی لور کړل نو دی کمانډرانو دی قومندانانو له دعات ورکل وی دعات تر چتا سره چا سره اومندل دی ته دا بو یوی وی دا خوشبو چر چانه خطل نو غره گاڑی نه را کوس کای مال را ولی سړی ولال دی ناکی لګولی بس یو دی کی تلاشی شروع ده بل دی کی تلاشی شروع ده راپور دی تلاشی شروع ده یو سړی راغی چې دا غینه دغه خوشبو خیږي چې راکم ده سره ور سره ده سړی ته را کوس وی تا بادشاہ غواړي سړی هم ډیر خوشاله شو چې بادشاہ زما سره څه کار پیدا شو چې بادشاہ ما غواړي بادشاہ چې کله کینا او مخې ته وایي بچو روپۍ راواخله ویل څه شي روپۍ راواخلم لیونۍ که او دا ورته وی وایي روپۍ خو دا نورې قصې کوه ول روپۍ راواخله نور چیرې بیا تا تفتیش به بیا وروسته کوه بیا د استخبارات ته ورکوم خیر دی خو لیکن نه روپۍ راواخله ول دومره دومره روپۍ دي هغه راواخله سړی چیرې انکار کوي خدای هم پسې را وغوښتله څنګه ره پیژنې که نه سړی نور خو پوه شولی خبره باندې کنه نو بیا چې یو دوه کوړی ورکړلې روپۍ هم ټول راواخیستلې او نور هم ټول حالات ویلل اتقو فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله هغه سړی روپۍ رالیږلې هغه به ټول چیرې ښځې له ورکولې ښځې چیرې ځان له یو یار نیولی و دوست یې نیولی و روپۍ ټولې کشکېدلې هغې طرف ته روانې وي خاوس دا سړی څنګه معلوم کړو د هغې لپاره دغه یو بهترینه طریقه ولټوله نو مؤمن مسلمان چې هغه ډیر زیات هوښیار وي په هغې کې به فراست وي تعریف هم بسیما هم وي ته وی پیژنې په بسیما هم ته وی پیژنې په هغه خاصو علاماتو باندې په خاصو علاماتو باندې علما کرامو د فراست دپاره مستقل کتابونه لیکلي دي پیر واقعات ډېر ډېر لپاره یو مصر یو کتاب غالبا د ابن قیم رحمة الله علیه کتاب دی الفروسیه په نوم باندې هغې کې دا واقعه شته دی بله دا واقعه چې زه اوس وایم دا نبی صلی الله علیه وسلم مجلس کې ته خلک دی هغه ناست دي ډېر خلک راغلي دي د لری لری نچرې اطرافونه خلک راغلي دي مجلس کې ناست دي نو مجلس کې لږه معمولی بدبوی هم راغلله بیا د مانځه وخت راغی نبی صلی الله علیه وسلم مې پاسې اودس وکړ خبر باندې پوه شولی که نه نو څوک چرې هغه نه پاسېدل څوک به پاسي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ویل الله تعالی پیغمبر ټول به اودسونه وکړو یو اودسونه به ټول وکړو خیر دی ټول چې اودسونه وکړي نو بیا دې کې ډېر زیاته پیده شته دی خیر دی تعریفهم بسیماهم نو د مؤمن مسلمان فراست به خو دومره وي که نه چې هغه په دې باندې پوه شي او دا الله تعالی بعضې خلکو ته دغه فراست ورکړی لکه دغه بادشاه ته الله تعالی دغه فراست ورکړی لا یسلون الناس الحافا سوال نه کوي دی د خلکو نه بې ضرورت او بې حاجته دا علامی دی وسه نو یو سړی دی یو طالب العلم دی هغه به ډیر په ظاهري طور باندې برابر امي دغسې یو مجاهد دی خو دې صفاتو ته ته ګوره که نه په هغې کې سوچ فکر کوه وما تنفقوا من خیر فإن الله به علیم او هغه چې خرج کوئ تاسو من خیر څه حلال مال فإن الله به علیم یقینا الله تعالی په هغې باندې پوهه دی الله تعالی په هغې باندې پوهیږي الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دی آیات کې الله تعالی شپږم خبر ذکر کوي چې هغه متعلقه ده د انفاق په سبیل الله سره او په دې کې اشاره د تعمیم د اوقات او د احوال د انفاق ته یوازې یو وخت کې د الله تعالی په لار کې خرچي مه کوئ بلکې تعمیم د اوقات لري د شپې د الله تعالی په لار کې مصرف وکانو د ورځې یو کا پخکاره باندې یو کا نو په پټه باندې یو کا الله تعالی ورته اجر درکړي تعمیم د اوقاتو او تعمیم د احوالو بیا دې آیت کې الله تعالی بشارت ذکر کوي چې په صحیح مصرف باندې څوک خپل مال مصرف کوي نو غیر پر الله تعالی بشارت ذکر کوي الذين ينفقون اموالهم هغه کسان چې هغه خرج کوي خپل مالونه باللیل او نهاري د شپې او د ورځې باللیل د شپې او نهار یو د ورځې سر و علانیه په پټه باندې او په ښکاره باندې تفسیر مظهری لیکلی دي او دغسې امام قرطبی رحمة الله علیه او تفسیر ابن جریر لیکلی دي آیات په تفسیر کې وجه دې خلکو نه مراد کومه خلک تي مراد دي دغسې ابن کثیر رحمة الله علیه هم لیکلی دي او تفسیر روح المانی هم ذکر کړی دي ورد دی خلقنا مراد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما هم الذین یعلفون الخیل فی سبیل اللہ مراد د دې آیات کې هغه خلق ذکر شوی دي چې هغه د جهاد د پاره اسونه ساتي او هغه خپل اسونه له دورځ یو د شپې واخه ورکي امراته نه داخله تي دا یو کس نه دی ویلي تفسیر تبری د ذکر کړی دی امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دی تفسیر مظهری د ذکر کړی دی تفسیر روح المانی او دغه سی ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی و عن ابن عباس رضی الله عنهما هم الذين يعلفون الخيل دین مراد هغه خلق دی چې هغه خپل اسونو تواخه ور کوي په سبیل الله چې دا اسونه ساتلې دي د الله تعالی د دین لپاره د جهاد لپاره اسونه ساتلې دي واغی ته واخه ور کوي نو کله به اس چې واخه غواړي د شپې به غواړي نو کله به د ورځې غواړي کله په یو ټیم کې کله په بل ټیم کې مراد تی نه ده غدي او بیا د غیر پر هغه صحیح حدیث چې دلیل دی امام بخاری رحمت الله علیه هغه حدیث ذکر کړی دی چا چې اس ساتلې د الله تعالی د دین د پاره یعنی د جهاد په سبیل الله د پاره اس ساتلې نو داغي مړیدل داغي وبسکل بیا داغي وړه ګندګي داغي غټه ګندګي دا به قیامت په ورځ باندې راوړل شي او په تله د میزان کې د دې انسان د نیکو اعمالو په تله کې بواچول شي د الله تعالی د دین دومره قیمتي شی دی د الله د دین د پاره چې اس وساتنه داغي هغه ګندګي به مرضی او ستر نیکو اعمالو په تله کې بغلګي او دا صحیح حدیث ته څوک دانش ویل چې دا ضعیف ته یاده سره صحیح حدیث ته امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی الذين ينفقون اموالهم اغسان چې خرچي خپل مالونه باللیل والنهار د شپې او د ورځې سر او علانیه په پټه باندې او په ښکارا باندې فلهم اجرهم عند ربهم نو د دیو د پاره ثواب دی د دیو د نفقاتو عند ربهم پنځ ضرب د دیو باندې تفسیر ابن کثیر لیکلی دی یعنی یوم القیامه عند ربهم یوم القیامه علاما فعلوا من الانفاق بالطاعات که کما خرچی چې کړي وی دیو په طاعات کې اداغي اجر به تور کړي شي ولا خوف علیهم نویر په دی باندې ولا هم یحزنون او نه به دیو غم جن کیږي نه به دیو غم جن کیږي دې د کې بیا دغه مسله ذکر شوی د سر و علانیه په ښکارا باندې او په پټه باندې د شپې او د ورځې مفسرین لیکلی دی تفسیر مظهری لیکلی دی وای دا آیات چیرې نازل شوې ده په اړه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کې وای دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره سلویخ زره دینار سره او سلویخ زره دینار د کپڑے تجارت یې کو دا کپڑے په تجارت کې خیر او برکت دا ډیر زیات دی په حدیث کې راغلی دی که چرته جنتیانو ته اجازه ورکړل شي تاسو جنت کې تجارت کوئ نو دی ودوت تجارتونه کوي یو د کپڑے تجارت او دویم د عطر او د خوشبو تجارت دا ډیر زیات بختور تجارتونه دي او په دې کې خیر او برکت ډیر زیات دي نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اغا سلوی خزر دینارو دغه سره نو تصدق عشرة باللیل لزر اغه د شپې مصرف کلو عشرة من النهار او لزر د ورځې مصرف کل و عشرة بسر و عشرة بالعلانیه دا تفسیر روح المانی لیکل لکھا علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ لس د شپې مصرف کړل لس زرا دینار لس زرا دینار د ورځې مصرف کړل لس زرا دینار په پټه باندې مصرف کړل لس زرا دینار په ښکارا باندې مصرف کړل ابوبکر خو ابوبکر دی کنه څوک ته نشي رسیدلی هغه ته او تفسیر مظهری لیکلی دی وای علی رضی الله تعالی عنہ سره څلور زرا درهم څلور زرا درهم دغه سره علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرامو کی غریب صحابیو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زومم دے خلی کین غریب دے وای د سره سلور زره درهم دوی چې بس زوم پر آیات باندې عمل وکمزا وای فان فقب اللیل درهم ادنا سلور زره نه بلکې اربع دراهم سلور دراهم سره وای دا یو درهم به مصرف کمر شپینو د شریف د شپې مصرف کا وبن نهار درهم او د ورځې یو درهم مصرف کا و سرن درهمن او یو درهم په پټه باندې مصرف کا و درهمن علانیه و علانیه درهمن او په ښکارا باندې یو درهم مصرف کا په چدي آیات باندې عمل لش سلول روپی دی سره یو د شپې ورکا بلې د ورځې یو په ښکارا باندې بلې په پټ باندې و دیر پاره چې قران کریم پر آیات باندې عمل لش صحابه کرام ډیر جات عجیب خلک ډیر جات عجیب یو صحابی قرآن کریم راوړ او قرآن کریم داول نه تر اخیره پورې مطالعه کوي یو آیات ګوري چې بده باندې زما عمل شته کې نشته ځان پیچ کوي لیبارٹری دے کنا منگو تاس کی کلے یو معمولی مشکل لاشی وی سٹی سکین وکا ایم آر آئی وکا چی پورا پتہ ولگی بدن کی کمزے کی فرق دے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ دا ایم آر آئی را لے گلی دا باطنی مرضون دا پارا چی دے بانی زان چکوا. نو صحابی قرآن نواغ استا اول نتر اخیر پوری یارا وی الحمدللہ پر یو طول بانی عمل شتر خوب دے یو آیات بانی دا عمل کول و موقع ندر اگلی اگا آیات دا دے چی اللہ تعالیٰ وی کل چی تاسو دا چا کور تلار شی اجازت طلب کئی و این قیل لکم ارجعو فرجعو ہوا اسکا لکم نو که تاسو تا دا دنن ویلی شول چی وصلار شا بل وقت کی ولار شی نو اللہ تعالیٰ وی وصلار شا ناری ننشتر کور کی یا ناری نشتر خلی کن دا غیخ پل مصروپیات دی تای دروازه و تکولا تا تا وی یار بس وصلار شا وصنه مزگار یا زنانا یا یو ماشوم دا تاواز بکی چی واپس لار شا که نن سواری چا تا دا ویل دا کاکر ورغلی یا داو تا وی چی را وصلار شا یا دا ترز ویده دی یا ماما دی یا بل سوک دی بس طول عمر با دشمنی کنه بی دا صحابی وی پر طول قرآن مانی وی عمل شتر خوب دی آیات بانی دا عمل کولو موقع ندر آگلی موقع ندر آگلی برا رسی ری روان دی ری و چاک روارغی خپل خپلوانی دا غیق روارغی دروازه اوٹا کولا دا دی تفصیل بروس تو انشاءاللہ دا دی دا اجازت دا وقتلو طریقی دا طول برا دی پا قرآن کریم کی دا هر سر اسپڑی پخپل خپل زیوان نی دروازه اوٹا کولا دنن نوتوی چی دی وقت کلار چی واسم رازا بل ٹیم کی برا شی سی دلار جماعت تا دور کاتے منزے ہوک وی الحمدللہ چی پر طول قرآن من عمل لاغے الحمدللہ پر طول قرآن من عمل لاغے نو علی رضی اللہ تعالی عنہ سر سلور درہم دیو سر دیر غریب صحابی دیں دیر جد غریب دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تخپل لرکی ورکڑی دا نبی علیہ السلام دیر جد مایون پر اخپل لور باندے یو ذل نبی علیہ السلام لار خپل لرکی وطوی وی بابا پا کور کی سنیشترے او دا میشن ډیر زیات کوم نو دا الله سره د تناکی کړی دی په دې باندې پولی را ختلې. نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته وای چې سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا مانځه په سیروس درې دې درې دې ښکاره تا وای ته د ټولو خلکو نه مخکې شي دا دنیا له هاده نه کوي. او نبی صلی الله علیه وسلم خپل بیبیانو ته وای دا وسې خپل لونو ته وای ځان د جهنم نه بچ کې ګورې زم د جهنم نه بیا نه شم بچ کولې نغید علی حاضر کو نو خاون دے دے علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو تراب دغی کنیت دے حدیث کرا غلی دی یوزل کور کی خپ شوی دے کل کل خفغان امراضی کور کی نو خپ شوی دے کور کی نشتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کور تراغه و علی خپل لورکی ته وی خاون دے سو علی رضی اللہ تعالی عنہ تتر زوی دے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی نشتر بس وی چرته بار ته تلے دینو خاوه چرته تلې ده مونږ ته مې پته نشته رې خو بارته وته ده نو راغه ډډه وهلی د دیوال ته په خاورو کې پروت ده. نبی صلی الله علیه وسلم درې خپې نو خدا وسه کې پاسه وته شل کې یا ابو تراب نو ابو تراب کو نیتو ته نبی صلی الله علیه وسلم کی هو تا چر اپا چې د خاورې په سن خطوي نبی صلی الله علیه وسلم ته هغه خاورې ته سن وهلی ا خاورې ته لری کړلې او رضی الله عنهم الله تعالی دې ټول صحابه کرامو راضي شي لهم اجرهم د دیو د پارا ثواب دی ردیو د عملونو د دیو د انفاق عند ربهم پنی درب د دیو باندې ولا خوفن علیهم نو ير فدی باندې ولا هم یحزنون او نو دیو غم جن کیږي دیو پریشان هم نه ی غف خپ هم نه ی پریشان بنئ بس ته زی تفریو ک ان شاء الله بیا وای تفریو.